तरफ बढ़ता जा, तू चलता जा, तू चलता जा, ये धर्म है तेरा लड़ता जा, सूरज की तरह चलता जा, तू आंधी की तरह बढ़ता जा, तू धर्म तेरे कभी देना, जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना, के बोल जिंदाबाद, तू शेर शाह दम रहेगा, सरहदों को याद, तू फूकता जा, फूकता जा, जालिमों की बस्तियां, दुश्मनों को क्या पता है आग की औलाद, तू बंकरों पे बम गिरा के बोल जिंदाबाद, तू शेर शाह दम रहेगा, सरहदों को याद, तू फूकता जा, फूकता जा, जालिमों की बस्तियां, दुश्मनों को क्या पता है आग की औलाद, तू भारत भारत कहता जा, तू पर्वत पर्वत चढ़ता जा, तू वीर बहादुर लड़ता जा, शपथ है तुझको माटी की, लड़ना जब तक जान है बाकी, दम रुक जाए कदम रुकेगा, जय हिंद की तिरंगा हम ही लहराएंगे।